σένα μιλούσα. Λένε πως κάθε άνθρωπος κλαίει κάποιον την καρδιά. Ήμουν στο κρεβάτι σου κάποτε. Προνόμιο, χαρά και προνόμιο δικό σου. Κι όπως πας, δεν γυρίζεις το χρόνο. Πρόσεχε να δεις, εδώ. Τώρα που έγινα αμοιβέλη τα μάτια σου πάνω μου, πώς να νιώσω χαρά με τέτοιο βάρος ευθύνες. Σε πρόδωσα, εγώ που ό,τι κι αν έγραφα για σένα πάντα μιλούσε. Θεσσαλονίκη, Αγγλίο, Παξί. Περισσότερα από σένα, καμιά Χριστίνα. Δεν με κράτησες.